संयुक्त स्वाध्याय। तो ये नौवां अध्याय का ये शब्द हम कल देख रहे थे, मंडूकी वाला अथर्वेद का मंत्र है, उपप्रवद मंडूकी। हे मंडूकी, मेरे समीप आकर जोर जोर से बोलो। वर्षम आवद, वर्षा की ओर अभिमुख होकर के बोलो। वर्षम आकार्थ हो जाएगा वर्षा की ओर, या वर्षा को बुलाने के लिए आवद चर सब तरफ से बोलो। आकार्थ की ओर भी हो सकता है, या आवद कहें तो सब तरफ से बोलो। तादुरी, हे तरण स्वभाव वाली, हृदस्य मध्य, तालाब के बीच में प्लवस्य, अपने सब चारों पैरों को फैला करके तैरो। स्कंद स्वामी जी ने ऐसे कर दिया गुरु जी की, आभिमुखेन वृष्टि निमित्तम यत् तद्वद वर्षमावद। ठीक है, आभिमुखेन वर्षा की ओर अभिमुख होकर के बोलिए। वृष्टि निमित्तम यत् तद्वद, जो वृष्टि का निमित्त है उसको मुझे बताओ। वैसे ये मंत्र तो पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि ये मंडूकी को कह करके और हमारे जो ज्ञान शक्ति है उसको भी ये तो घट रहा है। ए मेरी ज्ञान शक्ति, मेरे समीप आकर के मुझे, जो जिसको हम वो अंतर्भास कहते हैं, हमारे भीतर जो प्रातिप ज्ञान या जो जिसको हम हमारे मनुष्य से ऊपर का जो ज्ञान है, हमारी बुद्धि में जो ज्ञान आता है उससे ऊपर वाला जो ज्ञान है उसको मंडूकी कह करके कि आवद है, बोलो बताओ, वर्षम आओ, उसकी ऐसे बोलो जैसे उसकी वर्षा हो जाए। हे तादुरी, मेरे कोई संसार सागर से पार करने वाली ज्ञान शक्ति, हृदय से मध्य, इस ज्ञान समुद्र में अपने चारों पैरों को फैला करके, फैला कर क्या करो, प्लवस्य तैरो। उसका नाम मंडूकी क्यों होगा फिर इस पक्ष में गुरुजी, जैसे अर्थ वो तो मंडित करती है ना, हमारे के जीवन को मंडित कर देती है, इसलिए मंडूकी है। मंडूकी तो इसलिए है कि वो हमें मंडित कर देती है, तो दिया भी है इन्होंने, मंडयते मंडूकी, मंडयते वैयाकरण इति मंडूकी। वशिष्ठ जो है वर्षा की कामना वाला पर्जन्य की स्तुति कर रहा है, तो यहाँ मंडूक उसका अनुमोदन कर रहे हैं और फिर वो स्तुति कर रहा है, तो मंडूक का नाम अभिवादिनी। जी, इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने जो वर्षम का अर्थ दिया उसका क्या अभिप्राय होगा? वर्षम वृष्टि निमित्तम, अभिमुखेन वृष्टि निमित्तम यत्, आ मानी अभिमुखेन, अभिमुख होकर के वर्षा, बादलों की तरफ अभिमुख होकर के वृष्टि के निमित्त बोलो, मानी वृष्टि के निमित्त बोलो, उसको कह रहे मंडूकी को कि वृष्टि के निमित्त बोलो, अर्थात बुलाओ वृष्टि को। अभिमुखेन वृष्टि निमित्तम यत् तद्वद, वृष्टि के निमित्त जो कथन, जो आह्वान हो सकता है उसको बोलो। ऐसा हो सकता है क्या गुरु जी की, जो ऐसा कहना चाह रहे हैं जो वृष्टि का साक्षात निमित्त है उसको आप बताइए। आभिमुखेन वृष्टि निमित्तम यत् तद्वद, जो बिल्कुल साक्षात वृष्टि का निमित्त है, साक्षात रूप से निमित्त है वृष्टि का, उसको बोलिए। वो तो वही है ना, वो बोल रही है कि आओ बादल, आओ बरसो, वही है जी। अगर यूं अर्थ करते हैं कि ये अभिमुख्य को वृष्टि निमित्त का विशेषण बना रहे हैं, तो ये अभिमुख्य ना ऐसे अभिमुख होकर उसकी तरफ अभिमुख, तो वो वृष्टि निमित्त का विशेषण है ये। वृष्टि निमित्तम अभिमुखेन, अभिमुखी भूय, ये अर्थ है अभिमुखेन, अभिमुखेन अभिमुखी भूय, अभिमुख होकर के उसकी ओर। यत् वृष्टि निमित्तम, हाँ तद्वद, जो वृष्टि का निमित्त है, जो तुम्हारा आह्वान वृष्टि का निमित्त है उसको बोलो। बोलने वाला कह रहा है गुरु जी कि मेरी ओर अभिमुख होकर आप वृष्टि के निमित्त को बताओ। बादलों की तरफ, बादलों की तरफ अभिमुख होकर वृष्टि निमित्त को बताओ या मेरी ओर अभिमुख होकर के वृष्टि निमित्त को बताइए। बादलों की ओर ही होना चाहिए। वर्षम आवद अभिमुख ना प्राधान्य ना अगर अभिमुख तो और होता है, और की होता है वैसे तो, लेकिन अगर यूं अभिमुख होकर वर्षा की ओर अभिमुख होकर ऐसे अनुवाद किया इन्होंने, वर्षा की ओर अभिमुख होकर वो तो एक अलग अर्थ हो गया। अब इन्होंने जो वृष्टि वर्षम का वर्ष वृष्टि निमित्तम यत ये किया और अभिमुख्य न इन्होंने अध्याहार कर लिया यहाँ पर, वो आ के कारण अभिमुख्य जोड़ दिया आवद। अच्छा अच्छा, तो अभिमुख्य न वद ये हो गया, वृष्टि यत वृष्टि निमित्तम तत् अभिमुख्य न वद ऐसा कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, यूं कह सकते हैं कि ये अभी ये हमारी जो मंडू की हमारे अंदर ज्ञान की जो शक्ति है, विशुद्ध ज्ञान सात्विक ज्ञान की जो शक्ति है उसको कह रहे हैं कि ईश्वरीय ज्ञान की वर्षा हो या ऊपर और भी जो ज्ञान है अति अतिमानस भागवत ज्ञान जो है उसकी वर्षा करवा दो हमारे ऊपर। हमारे भीतर जो ज्ञान की शक्ति है सात्विक ज्ञान निर्मल ज्ञान की जो शक्ति है उसको मंडू की कह सकते हैं। हमारा जो ज्ञान है वो राजस तामस प्रधान है, तो मंडू की मानी सात्विक ज्ञान विशुद्ध ज्ञान उसको कहें कि ईश्वरीय ज्ञान की वर्षा करवा दो। अक्षा अश्नुवते एनान इति अभ्यस्नुते भीरिति वा तेषामेषा भवति। अक्षा एक अगला शब्द आ रहा है, दिव्यंते कितवा यस्मादेतान हस्ते अश्नुवते व्यापयन्ति तस्माद् अक्षा। हाथों को व्याप्त करते हैं, अशुंग व्याप्तो धातु से अक्षा बनाया कर्ता में या करण में। अश्नुवते एनान ये तो कर्ता हो गया, अभ्यस्नुवते ए भी ये करण हो गया, ये कर्ता हो गया। इनको हाथ में लेते हैं, अच्छा अच्छा हाँ कर्म हो गया एनान। अश्नुवते एनान जैसे वो दधती ताम इति धात्री उस शैली में, अश्नुवते एनान को ऐसा लिख रहे हैं गुरु जी, गृहनंती एनाम एनाम देवी तारख। वो जो जुआ खेलने वाले हैं ना इनको ग्रहण करते हैं तो कर्म ही हो गया ना। जी गुरु जी। हाँ जी, है जी पापी कौन एनान मानी वो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति है, एनस शब्द नहीं है ये, एनस शब्द नहीं है ये, तो इदम शब्द का वो जो अनुवादेश में एनत होता है ना द्वितीय टेन। अश्नुवते एनान इति वा अभ्यस्नुवते ए भी रीति वा तेसाम एषा भवति। उन अक्षों के संबंध में ये मंत्र है, प्रावेया मा बृहतो मा दयंती प्रवातेजा इरिणे वर्वृताना सोमस्य उमोजवतस्य भक्षो विभीदको जाग्रविर मह्यमच्छान। ये अक्ष जो हैं एनान अश्नुते, ज्वारी लोग इनको व्याप्त कर लेते माने अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, ये एनान मानी इनको इन पाशों को, जैसे दधती ताम भैषज्यार्थम धात्री बोलते हैं ना, ताम मानी वो वस्तु ही जिसको भैषज्य के लिए वैद्य लोग ग्रहण करते हैं, तो दधती ताम इति धात्री ऐसे ही अश्नुवते एनान इति अक्षा उसी शैली में है ये। प्रावेया मा बृहतो मा दयंती प्रवातेजा इरिणे वर्वृताना। बृहतः बड़े, ये जो बहुत बड़े ये जो अक्ष हैं, क्या करें इनको, प्रावेया विभिदक। अक्ष का अर्थ वो भी होता है एक, जो बहेड़ा होता है ना उसको भी अक्ष कहते हैं आयुर्वेद में। तीन होते हैं ना अक्ष शब्द के अर्थ, एक तो एक्सल, अंग्रेजी का जो एक्सल है वो भी अक्ष होता है, और एक विभिदक बहेड़ा होता है, और एक अक्ष का अर्थ जो है पार्श्व भी होता है। तो यहाँ बृहता बहेड़ा पेड़ होता है, जी विभिदक यहाँ दिया है, द दिया इन्होंने, प्रवीणो प्रवेपीणो, प्रावेया का अर्थ है प्रवेपीणो, माँ मानी मुझको, महता बृहता का अर्थ, और विभिदक से फलानी ये अध्यार किया, सभी पुस्तकों में द पाठ है क्या, विभिदक विभिदकस्य फलानि मादयन्ति, मेरे को मदमस्त कर देते हैं, प्रवेपिणा हिलने वाले, प्रवेपिणा कांपने वाले हिलने वाले प्रवेपी, स्कंद स्वामी जी भी विभिदक व लिख रहे हैं गुरु जी, बाबी नहीं है विभिदक, वह बे तो उसमें बड़ा जी, ता तो नहीं है द ही है, प्रवेपिणा वेपनशीला वृक्ष जाता बृहता महता विभिदक फलानी अक्षा, विभिदको मंत्र में ही है, विभिदक के जो फल हैं इरिणे शुष्क प्रदेश में वर्वृतान मानी वर्तमाना, बिना इसमें पानी, पानी ज्यादा जरूरत पड़ती है, सूखा पेड़ है ये, सूखे में होने वाला, इरिणे कहा इन्होंने, इरिणम अन्यम ऋणातेर अपारणम भवती अपरता अस्माद औषध है, अपगता अपरता है पाठ, अपरता अस्माद औषध है अपगता अस्माद औषध है, देखो एक बार सब जगह औषधियां इससे अपरत है, अपरता अस्मत औषधय, प्रावेय प्रवेपिणा कंपायमान कर देने वाले, ये विभिदक से अक्ष पर आ गए, विभिदक शब्द तो फलवाचक है, क्या उसके फल लेकर के खेलते हैं ये जुआरी लोग, अक्ष शब्द बहुवचनांत एकवचनांत दोनों रूपों में द्युत के लिए प्रयुक्त होता है, जुआरी लोग इसे प्राप्त करते हैं या इससे दुर्गति को प्राप्त होते हैं, अभ्यस्नुवते ए भी दुर्गतिम, इनके द्वारा दुर्गति प्राप्त की जाती है ज्वारियों के द्वारा, या ज्वारी इनको प्राप्त करते हैं या इनसे दुर्गति को प्राप्त है जी, नहीं वो आखिरी में तो दुर्गति है, मानी उसका लोभ बढ़ जाता है और लोभ का चक्र बढ़ते बढ़ते फिर कभी कभी न कभी उस दूसरे लपेटे में आता है, संस्कार कर्म से जो है ना लोभ जागृत होता जाता है, होता जाता है फिर ब्याज सहित फिर वो वापिस, तो वो ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, उससे उसके पास चला गया, उससे उसके पास चला गया, तो ये कह रहे हैं कि दुर्गति नाश तो होता नहीं है, स्थानांतरण ही तो होता है, पैसे का तो स्थानांतरण हो गया पर उसकी तो दुर्गति होगी, पर वो दुर्गति है, उसमें न्यूना दिखता नहीं है, ये पर मैं कह रहा हूँ कि अंततः देखेंगे ना, फिर उसका और अगला फिर बात कहता हूँ कि नहीं, उसका जो संस्कार बिगड़ रहा है बिना परिश्रम करने का, आध्यात्मिक दृष्टि से दिखाना चाहते हैं ना हमारे को, तो आगे लेना ले जाना चाहते हैं कि कर्म पुरुषार्थ के साथ जो मिलता है रित भूख वही हमारा अपना है, बाकी तो सब हमारे नाश का ही, निधन धन निधन का ही कारण बनता है। यदि उससे जो है हमारी आत्मा की हानि हो रही है, आत्मा का नाश हो रहा है, बिना परिश्रम के लेने का जो भाव है इसमें पराकाष्ठा में होता है ना, जुए में श्रम कर नहीं रहे और लेने का भाव खूब बढ़ता जा रहा है, तो अंततः हमारा मन बिगड़ जाएगा, और मन ही बिगड़ गया फिर बचा क्या हमारे पास, हमारा संयम बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, हमारी बुद्धि बिगड़ गई। ऐसे ही आराम से जो धन आएगा वो फिर क्या क्या कराएगा ये कल्पना की जा सकती है। अब बताइए, जी इस समय अधिक आ जाता है जी, तो खूब नहीं जुए के अतिरिक्त तो खूब खर्च करता है जी, किसी में जी बहुत खर्च कर देता है जी, पैसा आ गया मेरे पास जी, आदत खेलने की बनी हुई, अगली बार फिर जाएगा जी, और फिर जब हार जाएगा अब दुर्गति होगी, अब रोटी के बिनाले पड़ जाएंगे। तो मैं तो यही बोला था कि आखिरी में धन की दृष्टि से भी बता रहा हूँ, ये देख रहे थे कि धन आएगा तो वही वही इधर उधर ही नहीं हो रहा है, आने पे वो खर्च बहुत ज्यादा कर देता है, आदतें बिगड़ जाती हैं। और फिर जब कम पैसा होता है नहीं होता है तो उधार लेके भी जुआ खेलता है जी, और फिर वो और भी दबाव में आ जाता है जी, और इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं जुए को, धन तो हमारे पास जितना है वो तो वास्तव में तो कोई वस्तु नष्ट होती नहीं है, लेकिन अभी किसी को आवश्यकता है तो उस तक पहुंच जाए, वो किसी की आवश्यकता अधिक पूर्ति हो जाए, हमारा योगदान हो जाए, तो वैसे ही दे दे फिर जी, आवश्यकता तो सबको है, वैसे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, चलो हम सबकी तो आवश्यकता पूरी हो नहीं सकती जी, 10-10, 20-20, 50 रुपए के लॉटरी टिकट खरीदते हैं, इकट्ठा किसी कुछ के पास में चला जाता है, उसका काम हो जाता है जी, मेरे पास आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, परस्पर सहयोग के लिए जी जी जी, पर धन के साथ फिर दूसरी समस्याएं हैं ना, जब आराम से आएगा तो फिर वो आदतें भी बिगाड़ता है, बुद्धि का, पर बुद्धि पर रह नहीं पाएगी, मतलब जो इस तरह से हमारा धन आता है यज्ञ शेष ही हमारे को कल्याण की तरफ ले जाता है, यज्ञ शेष का ही भोग करने के लिए हम जब अपना मन बनाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा, और ये तो यज्ञ शेष नहीं होगा। गुरुजी व्याख्या करते हैं ना, जो कर्म है से अच्छे काम है, लाभ हो रहा था ये भी इसको यज्ञ मान लेंगे, तो बेटा वो भोग कर लेंगे, यज्ञ शेष ही तो रहती है जी, पर ये वेद में तो बहुत निंदा की है इसकी, आचार्य जी को पकड़ना चाह रहे विद्युत निंदा की, तो वेद इसी में भी आएगा अभी अभी, प्रवेपिणो मां महतो विभीदिकस्य फलानी मा दयंती प्रवातेजा, प्रवातेजा का अर्थ है प्रवातेजा, चतुष्पथ में कुत्सित कर्म करने वाले, प्रवातेजा का अर्थ ऐसे कैसे कर दिया, प्रचुर वाते काले वर्षा वर्षासु प्रवणे वा प्रदेशे जाताः, और इरिणे वर्वृताना शून्य रूप में सदा वर्तमान रहने वाले उसर भूमि में डाले गए बीज की तरह लाभ रहित बृहता महाशक्तिशाली जुए के फल, मोजवत सोमस्य भक्षायु मुंज वाले पर्वत पैदा होने वाले सोम के भक्षण की तरह, उंजवान पर्वत पर सोम पैदा होता है और उसकी तरह ये माँ माँ दयंती मुझको बड़ा आनंद दे रहे। प्रवणेजा इरिणे वर्तमान लिखा है, प्रवणेजा तो नहीं लिखा, प्रवे पीणा माँ महता बीवीद गस्य फलानी अजमेर वाले बुक में है, इसमें नहीं है, किसी पुस्तक में प्रवणेजा मिल रहा है किसी में नहीं मिल रहा, प्रवातेजा प्रवणेजा, प्रवणेजा क्या होगा, प्रचुर वायु प्रदेश में पैदा हुए, प्रवण तो प्रवण क्या है, प्रकृष्टम वनम प्रवणम, प्रवण सब चतुष्पथ के लिए, ऐसा चंद्रमणि जी ने लिखा है, कोशों में प्रवण सब चतुष्पथ के लिए आता है ये लिखा है इन्होंने 569 पृष्ठ पर नीचे नीचे, प्रभातेजा प्रवणेजा कोशों में प्रवण शब्द चतुष्पथ के लिए, प्रावे प्रावेपिन बृहता के भाव को यास्काचार्य ने विविधकस्य फलानी का अध्ययन करके स्पष्ट किया है, बृहत महान जो विभिदक के फल हैं, साम्य से अक्ष ले लिया मंत्र को, अक्ष परक व्याख्या जो कर रहे हैं ना, विभिदकस्य फलानी, जैसे विभिदक के फल को अक्ष कहते हैं उसी तरह से ये भी अक्ष है, ये जो पाशे बेशक नाभि हो पर वो अक्ष शब्द साम्य से ले लिया, विभिदक शब्द आया और विभिदक के जो फल हैं इसी तरह से ये जो अक्ष हैं उनको भी पकड़ करके व्याख्या कर रहे हैं, प्रावेपा साम्य से ले लिया गुरु जी, यहाँ तो कुछ शब्द साम्य, शब्द साम्य क्या है, मंत्र में तो गुरु जी अक्ष शब्द का प्रयोग ही नहीं है, अक्ष का नहीं है ना, विभिदक शब्द का प्रयोग है, विभिदक के जो फल होते हैं वो अक्ष होते हैं जी, और उस शब्द साम्य से अक्ष, और फिर ये जो है पहले पूरे मंत्र का अर्थ जो है वो बहेड़े के फलों पे घटेगा, पहले बहेड़े पर ही घटेगा, प्रावेपा बृहतो प्रवातेजा इरिणे वर्तमाना विभिदक सोमवत सोमस्य मोजवतस्य भक्षा, और विभिदक का फल क्या आनंद देता है, ये कह रहे हैं कि सोमवान मुंजवान पर्वत की तरह विभिदक के फल मुझे आनंद दे रहे हैं, मुंजवान पर्वत के सोम की तरह, सोम की तरह, सोम से तुलना कर दी विभिदक के फलों की, सोमस्य मोजवतस्य भक्षा, नहीं अभी जीतने वाले की बात तो बाद में देखेंगे, अभी तो फल के ऊपर घटा रहे, वो नहीं पहले फल के ऊपर ही घटाना फिर उसके बाद जो है पाशे के ऊपर ले जाना, वो शायद थोड़ा नशीला होता है गुरु जी, फल जो है वो नहीं होता है क्या? मल निस्तारक तो होता है, विभेद विभेदनाथ ये तो दिया है इन्होंने, अच्छा वो हम वहाँ गए थे छत्तीसगढ़ तो वो वहाँ बहुत सारे लगे हुए थे, वो लोग बता रहे थे कि ये थोड़ा इससे नशा जैसे हो जाता है, तो फिर तो ठीक है, मौजवत सोमस्य भक्षा, जैसे सोम जो है वो मस्ती ला देता है ऐसे विभिदक जो है हमारे अंदर मा मादयंती विभिदक विभिदक के जो फल हैं क्योंकि यहां तो विभिद का एक वचन में है और ऊपर बहुवचन में कहे हैं प्रावेपा बृहता प्रवातेजा इरणे वरवृता वरवृताना माम आदयंती। माँ माने मेरे को हर्षित कर रहे हैं ये पेड़। ऊपर तो पेड़ की बात है, ऊपर तो वृक्षों की बात है। प्रावेपा प्रवातेजा इरणे वरवृताना माम आदयंती। फिर नीचे विभिदक शब्द एक वचन में आया सोमस्यैव मोजवतस्य भक्षा विभिद को जागृवीर मह्यम अच्छान। विभिदक जो है जागने वाला, ये विभिदक जागरणात्। हाँ जागरणात् तो हो गया, पर ये विभिदक का विशेषण कैसे बन रहा है? जागने वाला जो विभिदक मह्यम अच्छात मेरे को जागरण करने वाला, मानी जगाने वाला जो ये विभिदक है ये मेरे को घेर लिया इसने। विभिदी को जागृवीर जागरणशील जो विभिदक है मय्यम अच्छात मेरे को इसने घेर लिया है। अच्छात तो दिया है ना इन्होंने मय्यम अचत छदत। हाँ मेरे को घेर लिया इसने। तो मुंजवान पर्वत है मुंजवान, मुंजो विमुच्यते इशिकया। मुंज को मुंज इसलिए कहते हैं कि ये इशिका जो वो तुली होती है ना उससे अलग कर दी जाती है। इशिका जो कठोर डंठल है ना बीच में उसको शीक को इशिका कह रहे हैं, उससे जो है निकाल दिया जाता है मुंज। इशिका ईशतेर गति कर्मणा यमपि इतरा इसी का एतस्मादेव। ये जो इसी का है सीख ये भी इसी के कारण से है। ये बाण की तरह जाती है, बाण बना के उसको मुंजी को हटाने के बाद जो बचता है वो मुश्किल। हाँ वही कह रहे हैं मुंजवान मुंज वाला। मुंज क्यों कहता है? विमुच्यते इसी का, इसी का से जो निकाला जाता है उसको मुंज कहते हैं। पर गुरुजी वो तो जब लगा रहता है तभी तो मुंजवान पर्वत कहेंगे। वो तो ना? साथ वो जब साथ लगा में हुआ है तो वाला हो गया का ना, भी वाला रहेगी। वाला हाँ। मुंज तो ऊपर वाला कवर और वाला पूरा। नहीं नहीं मुंजवान पर्वत गुरुजी वो तो उसके सानिध्य से कह देंगे मुंज इसमें पर्वत पर मुंज। और मुंज तब कहेंगे जब उसकी इशिका हटा दी है जी, तब जी। तो फिर वो घरों में होगा, वो तो पर्वत पे थोड़े होगा। बिल्कुल मुंज तो उसको कहेंगे। और मुंज वाला जो है जो जंगल में खड़ा है वो मुंज वाला। और इसमें इरिनम जो शब्द दिया है निर्णम का इरिनम प्रयोग किया है। अपारणम अपगत उपसर्ग के नकार का लोप, जैसे महाभास में इष्कर्तारम अध्वरस से एक मंत्र आता है ना उसमें निष्कर्तारम के ई का लोप न का लोप कर दिया तो इष्कर्तारम बन गया। ऐसे ही यहां पर निर्ऋण, निर्ऋण के अर्थ में ईऋण शब्द का प्रयोग है। निर्ऋण अपारण अपगत ऋणम। कोशु में ये दिखा रहे हैं इरण शब्द कोशु में शून्य और ऊसर भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। उन दोनों अर्थों में यास उनका निर्वचन निर्ऋण शब्द से कर रहे हैं। इरिणम इरिणम निर्ऋणम निर्ऋणम ऊसर भूमि हो गया। ऋणातेर अपारणम भवती। ऋण धातु से अपारण होता है मानी शून्य। देखिए ईरिणम निर्ऋणम नहीं वो तो ठीक है पर एक पूरा ही शब्द है ईरिण। ईरिण का अर्थ है जैसे कोई तो कह रहा है जल रहित अर्थ है ऊषर भूमि। तो निर्ऋणम ऋण मानी जल जल नाम में पड़ा है ना ऋण, अर्ण पड़ा है, ऋण नहीं पड़ा। हाँ इरेण माने उसर भूमि। हाँ जल रहित प्रदेश में इरेणे वर्तमाना, वर वृताना कर वर्तमाना, और ऋणाते अपारणम भवती री धातु से ऋण, और अपूर्वक ऋण अपारण अपगत ऋण का इरेण बन गया नकार लोप होकर। अपगत ऋण अपारण, तो अपगत ऋण अर्थ में निर ऋण, और निर ऋण में निर ऋण से इऋण पर पहुंच गए। अपगता अस्मात् औषधया, अपरता अस्मात् औषधया, औषधियां इससे चली गई, मन यहां कुछ पैदा नहीं होता, इसलिए इसको इऋण कहते हैं। अपरता अस्मात् औषधया, अपरता औषधि इससे चलेगी, क्यों चलेगी, क्योंकि वो सूखा है, उसर भूमि में क्या पैदा होगा। जी एक तो हम उससे जब हटा देते हैं वो एक अलग बात होगी, जब वो उत्पन्न होती है तो नीचे से निकल के आती है तो इशिका से सट करके आती है, जैसे जैसे ऊपर होती है अलग अलग होती जाती है, थोड़ी नीचे से जुड़ी भी रहती है लेकिन अलग हो जाती है, जैसे गन्ने आदि के पत्ते ऐसे ही तो वो भी होता है, अलग हो जाता है इशिका से, तो उतने अंश में तो वहां पर भी वो अलग ही इशिका के साथ नहीं रहता है। मुंज तो जिससे हम मूंज बनाते हैं ना, ये रस्सी बनाते हैं, वो जो डंठल से बाहर जो अलग कर देते हैं ना, ऐसे सूखने के बाद ऐसे निकालते हैं, तो एक तरफ मूंज और एक तरफ इसी का कठोपनिषद में उपमा दी है ना कि अंत समय में जैसे मुंज को इसी का से अलग करते हैं, ऐसे शरीर से आत्मा को अलग कर दो। जो योग ग्राम में जाते हैं ना, तो मेरे वो जो झुंडे खड़े हैं, तो वो सारा इसी का और मुंज। हाँ हाँ डंडा तो इसी का है, और जो खाट चारपाई बनाते हैं ना वो मुंज है, मुंज की, उसको कूट करके माने उसको छेद करके और उसको रस्सी बांध बना करके और तब बनाते हैं। हाँ कूटते हैं तो वो पतली हो जाएगी, फिर उसको पानी में भिगो करके और हाथ से ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे उसको तैयार करते हैं। सरकंडे का तो मुड्डा बनेगा, और जो मुंज है ना उसको ऐसे कूटते हैं, तो मुंज बीच वाला भाग होता है, मुंज ऊपर वो कवर होता है ना, मुंज इशिका के ऊपर जो कवर होता है, इशिका अंदर वाला भाग होता है। हाँ बताया ना, हार्ड भाग जो मुड्डे बनते हैं ना, जो कलम बनाते हैं ना बच्चे लिखने के लिए, वो तो इशिका है। जी जी तो अपरता अस्मात् औषधया, इससे औषधियां निकल गई, इसलिए निकल गई कि ये कुछ होता ही नहीं इसमें। इरिणम निरिणम ऋणाते अपारणम भवती, ये जो है जल रहित प्रदेश है। ऐसा कुछ लग रहा है कि ऋण निर्ऋणम का अर्थ हो गया जल रहित प्रदेश, ऋण माने जल तो नहीं, कोई नहीं निर्ऋणम का नी का ई ले लिया, इरिण तो नय का भी फिर बाद में लोप कर दिया, माने निर्ऋण शब्द से इरिण शब्द पर पहुंच गए। या अपारण शब्द तो उसका अर्थ दे रहे, ऋणातेर अपारणम भवती, ऋणाते माने री धातु से, री धातु से ऋण बन गया और अप पूर्वक ऋण अपारण हो गया, अपगत ऋण को ही निर्ऋण के रूप में देख रहे हैं। अब ये अप के अर्थ में निर का उपसर्ग का प्रयोग करना होगा निर्ऋण पर पहुंचने के लिए, जैसे इन्होंने ऋणाते अपारणम भवती, अपूर्वक ऋण से तो अपारण बनाया, लेकिन निर्ऋण कैसे बनेगा, अप के अर्थ में निर ले लेंगे, जैसे वो दिया था ना शुरू में समामनात, आहननात वाश्यु, आ को सम के अर्थ में ले लिया था, ऐसे अपारण में जो अप है वो निर के अर्थ में लिया तो अपारण बना, और उसको हमने अप की जगह निर डाल दिया तो निर्ऋण बन गया। स्कंद स्वामी जी ने तो गुरु जी बहुत अलग ढंग से दिखाया है, नी का तो ई ले लिया, तीन से बना रहे, तीन से लेके नी का ई ले लिया, ऋणाति का रिकार ले लिया और अर्ण शब्द का न ले लिया, फिर कह रहे हैं अपगतोदकम इरिणम इत्याह, नी शब्दाधिकार ऋणाते रिकार तो वैसे बोलते नहीं पर री समुदाय है इसलिए बोल दिया रिकार, और अर्ण शब्दार्थ नकार जैसे हृदय आदि में करते हैं ना गुरु जी, वैसा कर गुरु अचीर जी टिप्पणी में अर्ण दिया हुआ है, बीच में तो अर्ण लिखा है, हाँ उसको टिप्पणी में अर्ण शब्दार्थ नकार वो अर्ण जलवाची हो जाएगा वो ज्यादा ठीक लग रहा है। तो ऋणाते अपारणम भवती, अपारणम में तो वही ऋण शब्द के साथ संधि की है ना, अप शब्द की, अपूर्वक ऋण अपारण, चलो ठीक है अपारण शब्द से निर्ऋण बना लिया, अर्ण शब्द मान लीजिए जलवाची, कुल मिलाकर के ऋण या अर्ण शब्द जलवाची है और निर्ऋण इऋण का अर्थ हो गया जल रहित प्रदेश, अर्ण शब्द तो जल के लिए आता ही है, तो अपारण से निर्ऋण पर पहुंच गए, निर्ऋण से इऋण पर पहुंच गए, अति परोक्ष वृत्ति तो अपारण है उससे इऋण है ना गुरु जी, अति परोक्ष वृत्ति शब्द जो शब्द वेद में दिया हुआ है हाँ वो इऋण है जी, और उससे परोक्ष वृत्ति जो है वो अपारण या निर्ऋण, अपारण या निर्ऋण होगा, और वहां से जो है उसको और स्पष्ट करेंगे तो फिर ये अपगतम अरण, अपगतम अरण ऐसी जगह पर भी खड़ा रहता है जी, अन्य औषधियां तो नहीं चल पाती जी, जी अपरता अस्माद औषधे, अन्य औषधि तो चली गई पर ये तो है, प्रवेपीण कांपने वाले, हिलती रहती है शाखाएं, वैसे बहुत मजबूत होता है पेड़ तो इसका, दूसरों को कंपित करने वाला या स्वयं कम हिलती रहती है ना शाखाएं, हिलती रहती है स्वयं कंपमान, विभेदक से फलानी, विभेदक के जो फल है मेरे को हर्षित कर रही है, ये पंक्ति लिखी है, पहली पंक्ति देखिए, प्रवे पीणो मा महतो विभेदक से फलानी मा दयंती, ये तो फलानी का नहीं, प्रवेपीणा महता, महान इस प्रवेपी विभेदक के फल, प्रवेपीणा महान इस प्रवेपिन शब्द का बहुवचनांत है प्रवेपीणा या षष्ठ्यंत है, षष्ठ्यंत है प्रवेपीणा, प्रवेपीणा प्रथम बहुवचन नहीं मानेंगे गुरुजी, क्योंकि ये तो विभेदकस्य षष्ठी जो है वो उसके कारण से फलानी का अध्याहार हो गया, और फलानी तो कर वो कर्ता रूप में ही है कि वो मुझे मादयंती ऐसा, ये महता विभेदकस्य के साथ प्रवेपीणा नहीं जुड़ रहा, प्रवेपीणा यदि प्रथम बहुवचन होगा, स्कंद स्वामी जी ने महतो विभेदकस्य फलानी प्रावेपाः प्रवेपन स्वभावाः सन्ति अक्षाः ऐसा किया है, अच्छा अच्छा तो फिर एक और षष्ठ ऐसा लिखा है विभिदकस्य षष्ठी श्रुते है फलत्वेन संबंधिनः इति शेषः। विभिदकस्य षष्ठी कहाँ है? सामर्थ्याद विभिदकस्य, पहले प्रावेपः को बताया गुरुजी, प्रावेपन स्वभावः अक्षः मा माम बृहतो महतः सामर्थ्याद विभिदकस्य षष्ठी श्रुते है फलत्वेन संबंधिन इति शेष। और निरुक्तकार ने तो षष्ठी में कर ही दिया है ना गुरुजी। तो अक्ष प्रवेपिणा प्रवेपन स्वभाव अक्ष, प्रवेपन स्वभाव वाले जो अक्ष हैं माने हिला देने वाले, प्रवेपन स्वभाव का क्या अर्थ करेंगे? द्यूत वाले पक्ष में करेंगे तब तो गुरुजी कंपायमान कर देने वाले अन्य को, ऐसा अर्थ हो रहा है। तो यहाँ भी उसी तरह निजंत वाला अर्थ लेना है या तद्रहित लेना है ये देख। प्रवेपन स्वभाव वाले जो अक्ष हैं प्रावेपा प्रावेया प्रवातेजा, जो कि निर्जल प्रदेश में पैदा होते हैं। प्रवातेजा तो जल बहुल होगा, इरेणे होगा जल प्रदेश, दो प्रकार के शब्द प्रयोग कर दिए। प्रवातेजा तो हो गया जल बहुल प्रदेश और इरिणे हो गया जल शून्य प्रदेश, अर्थात दोनों जगह पैदा हो जाते हैं। जल वाले स्थान में भी पैदा होते हैं और जल रहित प्रदेश में भी पैदा होते हैं। ऐसे जो ये फल हैं वो मुझे मस्त कर रहे हैं, जैसे आप लोग बता रहे हो कि वो कुछ नशा भी करते हैं। सोमस्य मोजवतस्य भक्षा विभिद को जाग्रवी, जब नशा होगा तो जाग्रवी तो होगा ही, यह नशे में भी सोते हैं, ज्यादा ही हो जाए तब तो है जी। विपरीत विपरीत बता रहे हैं, प्रवाते जा भी है इरीने भी है, तो इसी तरह से जो है वो सुलाने वाला भी है और जगाने वाला भी है। सुलाने वाले कहाँ? मादयंती है ना। जी जी जी। प्रवेपिणा वेपनशील वृक्ष जाता, ये अर्थ किया है यहाँ पर भी। प्रावेपा का अर्थ प्रावेपा, प्रवेपिणा प्रवेपिणा वेपनशील वृक्ष जाता, ये वेपनशील वृक्ष है ये बहेड़ा। वैसे तो इसकी शाखाएं बहुत मजबूत मजबूत होती हैं। बहुत गहरे गहरे होते हैं, बहुत ज्यादा। फलानी अक्षा इरिणे निर्गत ऋणे स्थाने वर्वृताना प्रवातेजा और प्रचुर वाते स्थाने जाता। प्रवातेजा इरिणे वायु वाले स्थान में पैदा हुए वो फल, या निर्वृत माने ऊसर भूमि में पैदा हुए शून्य अक्ष जल शून्य भूमि में पैदा हुए वो निर्गत रणे वरवृताना वर्तमाना सोमस्य मोजवतस्य अक्ष यथा यजमानम मादयति हर्षयति सोमः अयम विविधिका अक्षय जाग्रवी जागरण करता मह्यम अच्छात मेरे को घेर रहा है, मेरे मन को उत्साहित कर रहा है ये अक्ष। जुआरी जो है ना जुआरी, वो ये कह रहा है कि मह्यम अच्छात मेरे मन को पकड़ रहा है, घेर रहा है, उत्साह युक्त कर रहा है कि मैं खेलूं। ये मौजवतस्य के बाद क्या शब्द है गुरुजी? सोमस्य मौजवतस्य भक्ष। जी जी जी जी जी हाँ स्टिमुलेटर तो हाँ ये जो आजकल होती है ना ये जागृत कर देते हैं, और इसमें बाकी भी और जो ओषधियां हैं, ओषधियां मादक जो है उसका एक चरण होता है, थोड़ा प्रभाव फिर अधिक प्रभाव फिर और अधिक प्रभाव, अधिक प्रभाव होने पर वो सुला देती है या नियंत्रण खो देती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है उसकी क्षति सक्रिय हो जाती है और बाहर की चीजों से हट जाता है, वो एकाग्र होने की क्षमता बढ़ जाती है, वृत्ति विरोध जैसा कुछ वो तो कहते ही हैं ये जो भांग पीने वाले साधु लोग इसलिए पीते हैं कि इससे मन एकाग्र रहता है, बाहर दुनिया में नहीं जाता। तो वो एकाग्र भी क्या रहता गुरु जी, वो तो बेहोश रहता फिर? बेहोश नहीं, होश तो रहता है, अपनी इच्छा से लगा सकते हैं एक विषय में। एक जगह का दिखता है, हाँ एक जगह का दिखता है, कक्षा में सबसे आगे रहा करते थे और वो भांग खा करके ही पढ़ा करते थे। भांग के बिना तो पढ़ ही नहीं सकते, भांग खाते हैं बिल्कुल मन एकाग्र हो जाता है, नहीं औरों का मन सक्रिय तो रहता है लेकिन अनियंत्रित हो जाता है, इसमें सक्रिय भी रहता है और नियंत्रित भी रहता है, उचित मात्रा में लेते हैं तो ऐसा है, विज्ञान से भी सिद्ध जी। पर अचीर जी उसके बाद अनियंत्रित भी तो हो जाता, अधिक ले लिया तो नहीं बनी होगा, और ये जितनी भी बुद्धि बढ़ाने वाली चीजें हैं पुष्पी ब्राह्मी सब में मादकता है, सब में मादकता है, बुद्धि को अवसादित करती है थोड़ा सा, उसकी सक्रियता को कम करती है और उससे लोगों को लगता है कि हम इसके खाने से हमारे को एकाग्रता है। ये तो सोम को भी बता रहे हैं ना, सोमस्य मोजवतस्य भक्ष। वो शराब के विषय में भी ऐसे ही बोलते हैं, रोज एक गिलास ले तो ठीक है। गिलास वाला पैग वाला गिलास छोटा, गुरु जी पंजाब वाले तो इतना सोचेगा अब गिलास फिर मना क्यों करते हैं गुरु जी? नहीं वो तो वो ऐसा ही हो जाते हैं ना, पर वो मात्रा की मात्रा मात्रा ये जैसे पी, कोई पिए तो फिर उसको ऐसे ही निंदित ही मानते हैं। अति में है ना, वो तो लिखा ही है इसमें कि जो उनकी क्या हालत होती है शराब पीने वालों की, वो तो लिखा ही है वेद में। नहीं जो अति ना भी करता वो थोड़ा भी लेता, ये हमारी अति है ना, ये हमारी अति है कि हम उसको नियंत्रित व्यक्ति को भी निंदित समझ लेते हैं थोड़ा सा। सूरापान को शास्त्र में वो जो निंदित बताया है मर्यादा में बताया है ना, मर्यादा उल्लंघन कर रहा है सूरापान, तो वो जो है खूब सारा रोज जो पीते हैं उनकी बात है। जिनके लिए कहा जी जी, हमने समझ लिया दूसरा दूसरा अर्थ, हम भी अति में चले गए जी जी, अति में चल करके कोई छू भी दे सबसे बड़ा आधार है, यूं छू कितना भी बोलते रहेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो एक बार इतना करते रहेंगे हिंसा करते रहेंगे उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शराब का एक घूंट पी लिए किसी ने जी जी सही बात। तो अचीर जी उसमें इसलिए बुरा मानते होंगे ना उसको कि फिर उससे व्यक्ति फिर और आगे आगे बढ़ता ही जाता है, वो नियंत्रित नहीं रहता है, तो असवरिष्ठ लेते हैं उसमें तो पड़ती है, उसमें तो दवाई के रूप में लेते हैं, यदि पूरी बोतल पिएंगे तो उसमें भी नशा होता है, तब तो उसको संधान करते हैं सड़ाते हैं उसको, फर्मेंटेशन होता ही है उसका, अल्कोहल आवश्यक तत्व है उसका, गंदगी आती है। तो आखिरी में जागृवीर जागरणात मह्यम अचच्छदत आगे एक लास्ट पंक्ति दी है, प्रशंसति एनान प्रथमया निंदती उत्तराभि ऋषे रक्ष परिद्युन से तदार्शम वेदयन्ते। प्रथमया पहला जो पंक्ति है ना, इससे तो प्रशंसा कर रहे, प्रशंसति एनान अक्षान प्रथमया, मुझको मुआदित कर रहे ना, मेरे को पूरा हर्षित कर रहा है, ये प्रशंसा कर रहे ना पहली पंक्ति में। निंदति उत्तराभि, और अगले वाले चरणों से ऋषेर अक्ष परिद्युन से, जुआरी बेबस हुआ एकदम विलाप कर रहा है, अक्षों से पापों से हारे हुए ऋषि देखता है दुनिया में जो खेलने वाले हैं ना, अक्ष परिद्युन से ऋषि उनके साथ एकात्मभूत हो रहा है और फिर विलाप कर रहा है कि क्या हो रहा है। ऋषेर अक्ष परिद्युन से तदार्शम वेदयन्ति। उतर गई या ज्यादा मात्रा बढ़ गई ना, लत पड़ गई, लत पड़ गई। लत पड़ने पर ज्वारी का अंत कैसा भयानक होता है, उसका जीवन कठिन हो जाता है, उसको यहाँ पर बताया है। जाग्रवीर मह्यम अच्च छदत्त, ये ऋग्वेद का अक्ष सूक्त है ये। सोमस्य, इसमें ये है ना, विभीद को जागरीर मह्यम अच्छान, मेरे को ये इसने पकड़ लिया, मेरे को घेर लिया, मेरे को इस अक्ष ने। ये चंद्रमणि जी ने लिखा है ना गुरुजी, फिर यह जुआ रात दिन जागरण कराता हुआ मुझे पूर्णतया अपने वश में कर लेता है। ये अक्ष जुआरी की आत्म प्रलाप ऐसे दिया इन्होंने, यहाँ जुआरी का जुए के प्रति अनायास आकृष्ट होना, उसके परिणाम स्वरूप पत्नी का त्याग, सास की घृणा, सामान्य जनों में सहानुभूति का अभाव, आत्मसम्मान का विनाश, ऋणी होने के कारण पैसा मांगने के बहाने ऋण वापस मांगने वालों के द्वार पर जाकर पत्नी को छेड़ना, माता पिता भाई बंधु द्वारा घर आकर पत्नी को छेड़ना, ऋणी होने के कारण पैसा मांगने के बहाने ऋण वापस मांगने वालों के द्वारा घर आकर, वो जो घर दूसरे लोग है ना, पत्नी को तंग करते, माता पिता भाई बंधुओं के द्वारा बहिष्कार, मित्रों का संग छूट जाना, बार बार जीतने का प्रयास करने पर भी बार बार पराजय का मुख देखना, रातों में धन चुराने के लिए दूसरों के घरों पर पहुंचना, घर और वस्त्रों के अभाव के सहारे रातें काटना। अलाव क्या होता है? अलाव जी जी, अंत में दुखी लज्जित हताश होकर पासों को हमेशा के लिए नमस्कार कह देना, खेती ही करके आजीविका अर्जित करने का निश्चय करना, इन सब बातों को बहुत काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया है। उसके हृदय में जुए के प्रति एक उत्कृष्ट घृणा उत्पन्न हो जाती है, उसका आत्मा उसे कोसता है कि उसे अपने अंदर से परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है कि यदि सुखी और सम्मान जीवन जीना है तो जुआ आदि घृणित दुर्व्यसन छोड़कर कृषि आदि उत्पादक सम्मानजनक आजीविका का साधन अपनाए, उसी से प्राप्त धन से संतुष्ट होकर आनंद प्राप्त करो, इसी से घर गृहिणी पुत्र पशु धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो इस सूक्त में बड़ा रोमांचकारी वो खाका खींचा है। अच्छा, झंझावातों अथवा पर्वत की तीव्र ढलान वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाला, ये लिया अर्थ, प्रकंपनशील, मुझे महान विभीतक के फल अध्यार किया, हर्षित करते हैं, इसमें प्रशंसा कर रहे हैं ना, प्रवातेजा इरणे वर वर्तमाना, झंझावातों के मध्य में भी होने वाले, आसफार पर लुढ़कने वाले, इरणे वर वृताना, आसपार क्या होगा? आसपार पर भी लुढ़कने वाले, वो जहाँ पे डालते होंगे पासों को, उस स्थान को कह रहे हैं। नहीं, ये ईरिणे वर्वृताना और सोम का, जैसे मूजवान पर उत्पन्न होने वाले का पान विभिदक जगाने वाला मुझे हर्षित करता है, झंझावातु अथवा पर्वत की तीव्र ढलानों वाले प्रदेश में उत्पन्न होने वाले कांपने और कंपाने वाले द्यूत फलक पर लुढ़कने वाले। अच्छा, आसफार तो वही है फिर, आसफाल जिसको कहते हैं ना, द्यूत फलक। द्यूत फलक पर लुढ़कने वाले विभिदक वृक्ष के फलों से बनने वाले पाशे। अच्छा, ये कह रहे विभिदक वृक्ष के फलों से बनने वाले पाशे मुझे हर्षित करते हैं, विजय और पराजय से उत्पन्न हर्ष और शोक के कारण रात्रियों में मुझे जगाने के स्वभाव वाला और स्वयं भी रातों में जागने वाला विभिदक वृक्ष के फल का पासा मुझे मूजवान पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोम के पान के समान आनंदित कर रहा है। नमा मिमेथ न जिहील ऐसा शिवा सखीभ्य उत्मह्यम आसित, न मुझ पर आक्रोश किया न अनादृत किया इसने मित्रों में, सुखदा सखाओं के लिए और मेरे लिए भी ये पासे के मैंने एक से बढ़े हुए के कारण अनुकूलता को अपनी पत्नी को हटा दिया। ये मेरी पत्नी मुझ पर कभी आक्रोश क्रोध नहीं करती थी, ऐसे कह रहा है। इसने मित्रों के मध्य में मुझे कभी अपमानित नहीं किया था। ये आज्ञापालन और सेवा शुश्रूषा के द्वारा मुझे मेरे मित्रों को सदा सुखी रखती थी। मैंने जुए में एक से बढ़े हुए पासे अर्थात कली प्राप्त करने से हार जाने और इसलिए दरिद्र कंगाल हो जाने के कारण अपने अनुकूल आचरण करने वाली सुशीला सुचरिता पत्नी को घर से निकाल दिया। तो ये जो है आगे वाली ऋचाएं फिर निंदा में चल रही, तो ये ठीक है। प्रथमया ऋचा, ये पहली वाली जो ऋचा है ना, प्रकृत ऋचया, प्रकृत ऋचा जो है, प्रकृत ऋचा स्कंद स्वामी जी ने लिखा ही है गुरुजी, सुप्तस्य आद्यया। हाँ, और उत्तरा भी अगले वाली जो ऋचाएं हैं वो सब विलाप कर रही हैं। पहले तो उसको सुख होता है और बाद में उसको अकल आती है। हैं जी, उत्तरा भी ऋषे अक्ष परिद्युनस्य कृषिमित कृषस्व, इसी सूक्त का मंत्र है वो, अक्षैर महादिव्य कृषिमत कृषस्व। ये सूक्त जुए से संतप्त हृदय वाले जुआरी स्तोता का है, ऐसा वेदज बतलाते हैं। परिद्युन माने बहुत अधिक पीड़ित, सब ओर से टुदुकता, संतप्त। हाँ, परिद्युन, परिद्युनस्य अक्ष विजिगीषो आद्युन परिद्युन, दो शब्द होते हैं ना, क्या है उदराठक आद्युन परिद्युन शब्द जो है सूत्र में नहीं आया, पर परिद्युन का अर्थ तो यही निकलेगा ना, अक्ष परिद्युनस्य पासे से संतप्त हृदय वाला। जूते जुए को जीतने का इच्छा अध्यार करेंगे। दूसरा शब्द आ रहा है ग्रावण, ग्रावणो हंतेरवा गृणातेरवा गृहनातेरवा, ग्रावज शिला को कहते हैं, हंतेरवा लगने पर ये चोट करती है शिला, हन धातु से ग्रावा बना लिए प्रशोदादि यथोपदिष्टम, हन को ग्रह आदेश कर दिया। शिलाओं से पीसने आदि पर शब्द निकलता है गृणातेरवा, और गृणातेरवा या इसको ग्रहण किया जाता है शिलाओं के पीसने से शब्द निकलते हैं या इनको ग्रहण किया जाता है हाथ में। शिलाओं के प्रसंग से दृढ़ मधुरभाषी और ग्राह्य सज्जन को भी ग्रावा कहते हैं। शिलाओं के प्रसंग से जो दृढ़ व्यक्तित्व का हो और जो मधुरभाषी हो और जो ग्रहण करने योग्य हो, ये तीन गुणों के सादृश्य से विद्वानों को भी ग्रावा कहते हैं। 570 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने यह बात महत्वपूर्ण लिखी है। ग्रावा का अर्थ कठोर प्रसिद्ध है, और विवाह काल में वधु को शिलारोहण कराते समय अश्मायुतम स्थिरा भव ये उच्चारण किया गया है, पत्थर की तरह स्थिर हो जा, उपमा स्थिर हो जा। ग्रावा का अर्थ कठोर प्रसिद्ध है, और विवाह काल में शिलारोहण करते समय अश्मायुतम स्थिरा भव का है, पत्थर की तरह स्थिर हो जाए। वैसे कठोर तो अलग ही ठीक नहीं लिखा इन्होंने। ग्रावा शब्द का अर्थ स्थिर स्थिर रूप में कठोर, गुरुजी वो द्रव होगा तो बहता रहता है ना। ग्राव सूक्त में यज्ञ शिला के मित बहाने से स्थिर मनुष्यों का वर्णन है। हाँ जी, पार्थिव चीजें चल रही है ना, तो उनमें कभी अक्ष आया है, कभी कुछ इसमें ये आ गया। ग्राव सूक्त में यज्ञ शिला के बहाने से मिस से मानी बहाने से स्थिर मनुष्यों का वर्णन है। इस सूक्त के एक मंत्र का अर्थ 482 पृष्ठ पर दिया गया तथा 23 दशावनिभ्यादि मंत्र, दो मंत्र 114 और 184 पृष्ठ पर व्याख्यान है। अब यहाँ प्रयते वदंतु का अर्थ दिया जा रहा है, ये मंत्र जो दिया। ग्रावा शब्द का अर्थ स्थिर मनुष्य भी लिया जाता है, ये बुद्धि में हमें बिठा लेनी है बात। तो देवता ग्रावाणा देवता हो गया ना, हमारे उसमें निमित्त बन गया कार्यों में। देवताओं के साथ, अच्छा देवताओं में, देवताओं के साथ ये जुड़े, तो देवता विद्वान के लिए वो हो गया ना, उपकारी हो गया। देवता माने हर चीज ही तो देवता, ये भी देवता है, ग्रावाणा देवता है। तो उन्होंने कहा ना परमात्मा की सारी वो है, परमात्मा का ही विस्तार है ये सारा, परमात्मा की शक्तियां तो सब उसके ही तो विविध रूप है ये। प्रयते वदन्तु प्रवयम वदामा ग्रावभ्यो वाचम वदता वदद्भ्य यदद्रया पर्वता साकम आशव श्लोकम घोषम भरत इंद्राय सोमिना। प्रयते वदन्तु, प्रय को वदन्तु से जोड़ेंगे, प्रवदन्तु एते प्रवदाम वयम, ये भी प्रवयम वदाम, दो बात कही ना, एते उद्गातारः प्रवदन्तु वयमपि होतारः प्रवदाम। हाँ, ये उद्गाता बोले और हम होता भी बोले। ग्रावभ्यो वाचम वदत वदद्भ्या, और ग्रावों के लिए वाणी बोलते हुए जो अध्वर्यु, ग्रावभ्यो वाचम वदता, वदता का छांदस दीर्घ हो रहा है, वदद्भ्या ग्रावभ्यो वाचम वदद्भ्या वदत, और ग्रावों की प्रशंसा करने वाले वदत तो अध्वर्यवः है गुरुजी। नहीं, वदत तो क्रियापद है। नहीं मतलब वो उसके लिए बोला जा रहा है, अध्वर्यवः बोलो, अध्वर्यो तुम भी बोलो, ग्रावभ्या वाचम वदद्भ्या वदत बोलो। यदद्रया पर्वता शाकम आशव, यदद्रया आदरणीय, देखिए ये अद्रि शब्द वैसा ही आ गया, योगिक विशुद्ध योगिक। एक बात कही जाती है कि स्वामी दयानंद ने उणादि कोष में सारे शब्दों के योगिक और योगरूढ़ अर्थ किए हैं, उणादि कोष, तो वहां पर योगरूढ़ तो बाद में देते हैं वो है, और उसका जो निर्वचन परक अर्थ है वो योगिक है। जैसे करोतीति कारु, तो ये निर्वचन परक अर्थ हो गया योगिक, करने वाला कारु है और शिल्पी वा वा कह करके जो अर्थ देते हैं वो उसका योग रूढ़ अर्थ है। साधनोति पराणी कार्याणी इति साधु सन्यासी सज्जन पुरुष, तो ये तो योग रूढ़ अर्थ हो गया। और जो भी साधने वाला है वो साधु, साधने वाला साधु, ये उसका योगिक अर्थ। मैंने जितना उसको पत्ती दिखाई है केवल वो योगिक है। हाँ, जैसे अद्री है तो आदरणीय जो अर्थ है ये तो इसका योगिक अर्थ है, और अद्री का अर्थ पर्वत या शिला आदि जो चला गया वो योग रूढ़ अर्थ होगा। जैसे पीछे भी अश्व शब्द का व्याप्त करने वाला, और एक और शब्द मैंने बताया था ना, जैसे सिंह का सहनम अर्थ, मेघ सर्प, तो फिर वही हो जाएगा योग रूढ़ अर्थ हो जाएगा। हाँ, तो योग रूढ़ हो जाएगा। तो योग रूढ़ हो गया ना वो, पहले योगी कर दिया। वो तो ठीक है, पर वो जो पहला वाला वो भी तो योग रूढ़ ही है। पहला जो अहि का अर्थ मेघ दिया है वो भी तो योग रूढ़ ही है, विशेष्य के रूप में प्रयोग है। विशेषण जो जो केवल उसका क्रियापरक अर्थ है वही होगा ना योगिक। तो आदरणीय ये भी दिया है ना, पर्वता, तो पर्वता शब्द पढ़ा ही है सूत्र मंत्र में। फिर भी वो तो विशेषण ही है, पर इसमें आदरणीय है। आदरणीय पाठ क्या है? आदरणीय ठीक है गुरु जी, उनका विदारण बहुत कठिन है। आदरणीय सब जगह आ पाठ है क्या, चक्कर है? अदरणीय सह सोमम आशव क्षिप्रकारिणा, आशव का अर्थ है क्षिप्रकारी, आशु शब्द का बहुवचनांत। श्लोक श्रीनाते घोषो घुष्यते सोमिना यूयम स्थिति वा सोमिनो गृहेशु इति वा भरत इंद्राय, इंद्र के लिए धारण करो। श्लोकम घोषम भरत इंद्राय सोमिना, सोमिना गृहेशु इति वा सोमिना यूयम, तुम सोमी लोग, दो अर्थ किए ये, तुम सोमी लोग इसको, तुम सोमी लोग हो, एक तो ये अर्थ किया स्थय का अध्याय करके, तुम सोमी हो इंद्र के लिए। श्लोकम घोषम भरत, कैसे सोमी हो? यदद्रया पर्वता शाकम आशवा इन सोमिनः इंद्राय श्लोकम घोषम भरत, ऐसा अन्वय होगा। या फिर सोमिनो गृहेशु, घरों में तुम सोमी हो, और उसके लिए श्लोकम घोषम भरत है, इंद्राय श्लोकम घोषम भरत है, इंद्र के लिए जो श्लोक है, घोष है, प्रशस्त वचन है, उस शब्द को धारण करो। गुरु जी पहले उस पे शिला पर पूरा अर्थ घटेगा ना ये, और फिर मनुष्यों पर, तो एक बार पहले शिला पे कैसे होगा वो? प्रयते वदन्तु प्रवयम वदामा, हम भी वदन, उद्गाता भी बोले और हम भी बोले और ये अध्वर्यु भी बोले। क्या बोले गुरुजी? प्रशंसा शिला की। और वदद्भ्या से ग्रावाणा ले रहे हैं गुरुजी, वदद्भ्या ग्रावभ्या, ये शब्द करते हुए जो ग्रावा है ना, अभिशव शब्दम कुर्वद्भ्या ग्रावभ्या, वो जो कूटते हैं तो उसमें एक वो निकलता है ना शब्द, खटखट होगी, तो वदद्भ्या ग्रावभ्या वाचम वदत है, उसकी प्रशंसा में वाणी उच्चारण करें। यदद्रया पर्वता शाकम आशवा, जो ये अदरणीय पर्वता सह सोमम आशव क्षिप्रकारिणा, यदद्रया इस चंद्रमणि जी तो आदरणीय ही करते हैं, अद्रय हे आदरणीय तेजस्वी अदरी अद्रया पर्वता साकम आसव इकट्ठे मिलकर भोग करने वाले या इकट्ठे मिलकर शीघ्र कार्य करने वाले प्रजाजनों, साकम माने मिलकर काम करने वाले, यदद्रया पर्वता साकम आसव इंद्राय श्लोकम घोषम भरत है, राजा के लिए इंद्र के लिए शोक श्लोकम घोषम भरत है। श्रवणीय अभिशव शब्द को हरथ प्रापयथ प्राप्त कर जी? श्लोकम माने श्रवणीय घोषम अभिशव शब्दम भरथ हरथ प्रापयथ इंद्राय, तो सौमिन भी फिर ग्रावाण का विशेषण बनेगा क्या गुरुजी? नहीं, दो अर्थ किए ना सौमिनी के, तो सौमिन गृहेशु सौमियों के घर में षष्ठ्यंत माना है और प्रथमांत माना। हाँ, एक माने जब प्रथमांत मानेंगे तो ग्रावाण का विशेषण बनेगा, ग्रावा सूक्त है ये, पूरा ही ग्रावा सूक्त है ये, ग्रावाण सूक्त है ये। प्रयते वदंतु प्रवयम वदामा, प्रकर्ष से ये आवाज करें, प्रकर्ष से हम आवाज करें, ठीक है। ग्रावभ्यो ग्रावभ्य वाचम वदता वदद्भ्य, और आवाज करने वाले ग्रावों के लिए स्तुति के वचन बोलो। यदद्रया पर्वता, जब हे ग्रावाओ अद्रया संबोधन, हे ग्रावाओ हे जोड़ो वालो पर्वता, पर्वता का अर्थ स्कंद स्वामी जी ने पर्वतावयव कर दिया गुरुजी। हाँ, पर्वतावयव ठीक है, ये तो अच्छा अर्थ किया, उसके एक देश का भी प्रयोग हो जाता है ना, अवयवी के एक देश को भी, अवयव को भी अवयवी के, समुदाय सु दृष्टा शब्द अवयवेशु भी वर्तन्ते न्याय लगा दिया। यदद्रया पर्वता, हे ग्रावाओ हे जोड़ू वालो, तुम शीघ्र गति से बोलते हो, साकम आशव शीघ्र गति से उच्चारण करते हो ना, ये शिलापरक अर्थ हो रहा है। पर्वतिक देश जो ग्रावा हैं वो मिलकर के शीघ्र गति से बोलते हैं, खटखट करते रहते हैं। श्लोकम घोषम भरत इंद्राय सोमिना, सोमू वाले, सोम तो इससे लथपथ ही होता है, हे सोमू वाले श्रवणीय घोष को इंद्र के लिए ले चलो, इंद्र के, इंद्र को सुन जाए ऐसा घोष आप लोग कीजिए, वो सुन करके आ जाए। पीछे आया था ना गुरुजी की वो श्लोकम घोषम, श्रवणीय जो घोष है वो इंद्र के लिए करो, कि वो जो ग्रावा है वो अपने हरे हरे मुखों से इंद्र को पुकार रहे हैं ना। हाँ, ग्रावे भी हरिते भी आ सभी क्या था? ग्रावा सिलबट्टे विद्वान ज्ञानी जनों का उपलक्षण है, सत्वत ब्राह्मण में कहा विद्वानों को ही ग्राव, विद्वानसो ही ग्रावाणा ऐसे कहा। भक्तिरस रूपी सोम का सवन करने वाले ये ज्ञानी जन सोमलता को कूटकर रस निकालने वाले सिलबट्टों की तरह ऊंची ध्वनि करते हैं, हम उपासक भी इन विद्वत जनों की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए ऊंचे स्वर से परमेश्वर का गुणगान करें। ये दिखाया है कि जैसे ये करते हैं ऐसे ही इनके आवाज के साथ जो ये विद्वत जन है, ये प्रयते वदंतु प्रवयम वदामा ग्रावाभ्यो वाचम वदता वदद्भ्या, हम उपासक भी इन विद्वत जनों की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए ऊंचे स्वर से परमेश्वर का गुणगान करें। हे अपने मुखावयवों से ऊंची स्तुति ध्वनि करने वाले ज्ञानी जनों, शीघ्रता से कार्यों को करने वाले तुम आशव मिलकर ऊंचे स्वर से प्रभु का गुणगान करो, तो भक्ति रस का सवन करने वाले तुम श्रवण के योग्य इस घोष को परमेश्वर के लिए उच्चारते हो। कौन से का नहीं आया? मनुष्य परक या विद्वान परक अर्थ करेंगे तो वाचम वदता वदद्भ्य ग्रावभ्य, ये जो ग्रावा विद्वान है ना, ये ग्रावों के लिए तुम भी इनकी जबान में तुम भी अपनी जबान मिलाओ। एक एक बता दीजिए गुरु जी, प्रयते वदंतु माने ये विद्वान लोग बोले, प्रयते वदंतु ये तो ग्रावा के लिए नहीं बोल रहे ना, अब विद्वान के लिए, विद्वान पर अर्थ कर रहे हैं हम ग्रावा शब्द का। एक तो हो गया पहले ग्रावा वाला तो अर्थ हो गया जी, अब विद्वान परक कर रहे हैं जी, कि प्रयते वदंतु विद्वान जो है वो बोले, ठीक है, भक्ति रस रूपी सोम का सेवन करने वाले ये जो ज्ञानी जन है ना, सोम लता को कूटकर रस निकालने वाले शिलबट्टों की तरह ऊंची ध्वनि करके बोले प्रयते वदन्तु, वयम अपि बदामा, और हम भी बोले। नहीं वो तो अगला होगा, तीन टुकड़े में बोलो इसका, प्रयते वदन्तु प्रवयम वदामा दो टुकड़े, तीसरा ग्रावभ्यो वाचम वदता वदभ्य, तीसरा टुकड़ा हो गया। ये भी बोले हम भी बोले और ग्राउ के लिए तुम भी बोलो, तीनों तुम भी बोलो। वदता यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन है ना, तुम भी बोलो ही तो आएगा। तो तुम कौन है? ये बोले हम बोले तुम भी बोलो, तीन ही तो है यहाँ। मतलब हम अन्य किसी को कह रहे हैं कि आप भी बोलो। ये ऋषि कह रहा है अर्बुद काद्रवेय सर्प है। और ग्रावभ्यो वदभ्य फिर से विद्वान ही आ जाएगा, तुम भी इन विद्वानों के लिए बोलते हुए विद्वानों के प्रयते वदन्तु, ये बोलते हैं बोलो, एते प्रवदन्तु ये बोले हम भी बोले और तुम भी बोलो। यदद्रया पर्वता साकम आशव, ये जो हे ग्रावावो हे जोड़ू वालो, यहाँ पर्वता का अर्थ क्या लगेगा विद्वान पक्ष में? पर्व पर्वणी पर्वणी आगच्छति, जो उत्सव उत्सव में आते हैं तो वो उत्सव ही है ना। तो अद्रया पर्वता साकम आसवे, शीघ्र जो आशव आशव का अर्थ हो शीघ्र कर्म करने वाले, शीघ्र गति वाले, आलसी नहीं है जो है, साकम मिल करके यद अद्रव, यहां पर ऐसे संबोधन कर रहे हैं अद्रया, हे ग्रावाओ पर्व वालो, ये भी संबोधन बता रहे हैं, साकम आशव तुम मिलकर के शीघ्र गति से बोलते हो, ऐसा अध्ययन किया बोलते हो। श्लोकम घोषम भरत इंद्राय सोमिना, हे सोम वालो, नहीं सोम वाले तो संबोधन नहीं है, सोम वाले जो हैं, सोम वाले जो हैं ये ग्रावा है ना, श्रवणीय घोष को इंद्र के लिए तुम ले चलते हो, श्रवणीय घोष को कौन मनुष्य श्रवणीय श्रवणीय घोष को ले चलते हो तुम इंद्र के लिए सोमू वाले। विद्वानों की तो सच्चे विद्वान है तब तो करते हैं, नहीं तो फिर बोधारो मत्सर ग्रस्ता, बोधा लोग जो हैं प्राय एक दूसरे के निंदक होते हैं। ब्रह्मा को बुलवा रहे हो आप? फिर मैं अपने आप तो चुप रहता है ना। होता कह रहा है गुरु जी, ये तो वयम से लिया है ना, वयम अपि होता रह, तो होता बोल रहा है कि ये उद्गाता भी बोले हम होता भी बोले, और माने जिसका जो काम है वो भगवान की स्तुति करो, अपने अपने तरीके सारे काम करो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव, अपने अपने कर्म से इस पूरे इस यज्ञ को पूरा करो। जैसे किसान अपना काम कर रहा है, झाड़ू लगाने वाला अपना, हम लोग पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, मौन रह करके फिर वो वैसे करेंगे जैसे लिख लिख करके, भाई लिख अपने समस्याएं लिख दो। जी जी एकाद जिसकी एकाद है वो फिर सब की बस की बात नहीं। उसमें एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है उमानंद जी तीर्थ ने, एक बड़े विरक्त थे, अदर्शन मोहन में चले गए और वो ऐसे रहते थे, बिल्कुल निरोध समाधि में रहते थे हमेशा, अवतरण नहीं किया, चले गए बस। हाँ अवतरण तो होना ही चाहिए वैसे, भगवान ने ही अवतरण कर लिया देखो ना यहाँ पूरी कण कण में, अपनी समाधि में निरोध समाधि में नहीं रहे। भगवान का अवतरण कहाँ हुआ, जब कोई ऊपर हो नीचे अवतरण बोल सकते, जब सर्वव्यापी, तो ये धरती और ये सारा जो भी निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय ब्रह्म हो गया, ये जो मैनिफेस्टेशन है निरोध समाधि में तो निष्क्रिय अवस्था में ही होते हैं ना पूरा। जी जी जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। नाराशंस ये न नाराशस्यं प्रसस्यन्ते से नाराशंसो मन्ता, नर लोग जिससे प्रशंसित होते हैं वो नाराशंस। हाँ पत्थर मानी अभिशव, जो उसको लोडी होती है ना, जो कूटने के लिए सोम निकालने के लिए, और सादृश उपमा से सतपथ ब्राह्मण का जैसे उदाहरण दिया, विद्वांसो वही ग्रावण, उससे विद्वान भी ले रहे हैं। ये तो बहुत ग्रावस्तुति होती है, एक ऋत्विज का नाम भी ग्रावस्तुत है। हाँ तो पृथ्वी स्थानी है ये नाराशंसो मंत्र है, नारायण प्रशंस्यन्ते, नाराशंस मंत्र का नाम है। अमंदान स्तोमान प्रभरे मनीषा सिंधो अधिक्षियतो भाव्यस्य यो मे सहस्रम अमिमीत सवान अतूर्तो राजा श्रवैच्छमाना। भाव भाव भाव्यस्य भावयस्य ऐसा अर्थ है इसका। ये जो भाव्यस्य शब्द है ना, भावयस्य के अर्थ में भाव्यस्य प्रयोग हो रहा है। नाराशंस जो है मंत्र का नाम है, मनुष्य प्रशंसा परक जो मंत्र है वो नाराशंस होता है। ये मनुष्य प्रशंसा है इसका देवता 1:126। ये न नरा प्रशंस्यन्ते, हाँ भाष्यकार यास्क। पहला पहला मंत्र दे रहे हैं भाव्यस्य। अमंदा स्तोमान प्रभरे मनीषा, अनल्प स्तोत्रों को, स्तोम का अर्थ है जो स्तुति करने वाले वचन है ना, अनल्प मानी बहुत ज्यादा, अनल्प मति बोलते हैं ना आचार्य कात्यायन को, अनल्प मति कहते हैं उसमें कात्यायन आचार्य है ना, एक बार सुन करके याद हो जाता था, एक बार सुनते उसको याद हो जाता। ये स्वामी जी भी बता रहे थे कि हम एक मंदिर में गया बॉम्बे में, तो एक घंटा बोले वो स्वामी जी, बिल्कुल हु बहु वैसे ही सुना दिया अगले दिन। एक कोई बहन बैठी हुई थी, उनमें प्रवचन दिया और अगले दिन वैसे ही सुना दिया। शक्ति का उपयोग अब आगे क्या? जी जी, हाँ वो तो अलग बात है। कात्यायन के लिए भी अनल्पमति का प्रयोग हुआ है। अमंदान स्तोमान प्रभरे, अमंद अनल्प स्तोत्रों को प्रकर्ष से संपादित करता हूं मैं, प्रभरे प्रकर्षता के द्वारा मैं संपादित करता हूं, ये अर्थ है प्रभरे का। बुद्धि से, मनीषा मनी बुद्धि से, सिंधो अधिक्षियतो भाव्य से, सिंधमान जलों में, सिंधु में अधिक्षियत भाव्य से निवास करने वाले भाव्य से, भाव्यतार्थ होने वाले के लिए। यो में सहस्रम अमिमित सवान, जो मेरे 1000 को यज्ञों को निर्मित करता है। सहस्रम सवान अमिमित, मेरे 1000, जैसे सहस्रम तो एक वचन ही रहेगा, समान में बहुवचन जाएगा, जैसे सहस्रम गावा ऐसे ही बोलते हैं है? यो में सहस्रम अमिमित सवान, जो मेरे 1000 यज्ञों को निर्मित करता है। अतुरतो राजा, शीघ्रकारी जो राजा है या हिंसित न कर किया हुआ, अतुरता के दो अर्थ हो जाएंगे, हाँ एक अर्थ है हिंसित न किया हुआ और दूसरा अत्वरमाण, जल्दबाज न, जल्दबाज नहीं। स्रव इच्छा माना प्रकाशमान, राजा मनी प्रकाशमान, कीर्ति की कामना करता हुआ, वो परमपिता परमेश्वर भावयव्य, ये इसका देवता है भावयव्य। भावयव्य के अर्थ में भाव्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। कैसे बनाइए? भवितुम अरतीति भव्य, और भव्य एव भाव्य है जी, हाँ वो भी एक तरीका। भाव्यस्य भवितुम अरतीति भव्य, भव्य एव भाव्य, लोप कर दिया बीच में, भावम इच्छति थी भावयु, और भावयु से यत प्रत्यय कर दिया तो भावयव्य। ये तो ऋषि का, ये देवता का नाम है भावयव्य, और इसका बीच में से लोप कर दिया, इसका आकार का भी करना पड़ेगा। आय का लोप करना पड़ेगा है? ना पूरे का ही है, चंद्रमणि जी ने कुछ किया है ना इसका, भाव आत्मा 572, तम इच्छति भावयु, भावयु रेव, ये स्वार्थ में यत प्रत्यय कर दिया, भावयव्य बन गया, उसी भावयव्य का संक्षिप्त रूप भाव्य है, भावयव्य का भाव्य रूप है। सवन शब्द यज्ञवाची निघंटु में पढ़ा है, और ब्रह्म यज्ञ से वेदाध्ययन का भी एक यज्ञ बताया है, ब्रह्म यज्ञ जो है वेदाध्ययन को भी एक यज्ञ के नाम से कहता है। सबका अर्थ शिक्षणालय है। अतुर्त मनी अचपल गंभीर, अत्वरमाण जल्दबाजी न करने वाला। तो इस मंत्र में, इस मंत्र का ऋषि कक्षीवान है, कक्षीवान कक्षावान, जिसका अर्थ है मेखलावान ब्रह्मचारी। तो इसकी पुष्टि के लिए दैवत कांड के अंतिम दिए हुए यम यमी सूक्त के 13वें मंत्र में भी कक्षा का अर्थ देख सकते हैं। तो ब्रह्मचारी कहता है सिंधो अधिक्षियता भाव्यस्य, नदी तट पर निवास करने वाले, सिंधो अधिक्षियता भाव्यस्य, आत्मत्व के इच्छुक, आत्मत्व की, आत्मा को जानने वाला जो राजा है उसकी कृपा से। अमंदान स्तोमान मनीषा प्रभरे, मैं उत्कृष्ट अनेक विद्याओं से युक्त वेदों को मनीषा प्रभरे श्रद्धापूर्वक बुद्धिपूर्वक धारण करूं, यह अतुरता राजा गंभीर और जल्दबाजी न करने वाला जो राजा है वह श्रव इच्छा माना प्रशंसा की इच्छा रखते हुए मे सहस्रम समान अमिमित मुझ ब्रह्मचारी के लिए सहस्रम समान हजारों शिक्षणालयों का सबका शिक्षणालय कर दिया। वैसे यज्ञ होता है सब तो सहस्रम यज्ञान अमिमित और यज्ञ तो कहीं भी जा सकता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो एक प्रकार से जिसमें निर्माण सृजन होता है। तो यहां पर इसके प्रसंग से कुछ निर्वचन दिए हैं देख लेते हैं हम। अमंदान स्तोमान अबालिशान अनल्पान व दो अर्थ किए अमंदान के दो अर्थ कर दिए अबालिशान अनल्पान व जो बालिश नहीं है जो कम नहीं है ज्ञान पूर्ण है जो अबालिश का मतलब बालिश मूर्ख होता है पर अबालिशान हो जाएगा जो ज्ञान संपन्न है बालिग अबालिशान अनल्पान वा बालो बलवर्ती भवती बाल का निर्वचन करके दिखाते हैं बल वाला बलवर्ती भर्तव्यो भवती बाल जो है भर्तव्य होता है माने अभी उसमें कम बल होता है जी कम बल होता है गुरु जी इसीलिए भर्तव्य होता है और बलवर्ती क्यों कहा उसको बाल जो है बलवर्ती होता है किसी बलवान की रक्षा में रहने वाला होता है बलेन बलवता सहवर्तते इति बाल बलवर्ती वर्तते अर्थ में ठक प्रत्यय बल शब्द को इन्होंने गुरुजी वैसा मान लिया अष्टादिभ्योच बलेन वर्तते माने बलवता सह वर्तते हाँ बाल बलवर्ती बल बलेन वर्तते इति बलवर्ती और बलेन का अर्थ कर दिया बलवता बलवता वर्तते भर्तव्यो भवति भरण करने योग्य होता है। अम्बास्मयी अलम भवति अम्बास्मयी बलम भवति बाल इसलिए भी होता है कि अम्बा ही इसका इसके लिए पर्याप्त होती है और सारा संसार इससे क्या लेने देना अम्बा अस्मयी अलम भवती अम्बा ही इसके लिए अलम होती है और अम्बा अस्मयी बलम भवती और इसके लिए अलम अम्बा ही जो है बल होती है। यदि हम बाल बन जाएं तो भगवान भगवान के साथ इसी नियति में रहना पड़ेगा। श्री अरविंद ने अपने द मदर पुस्तक में कई कई स्टेज बताते बताते अंतिम स्टेज में फिर ये बालक बताया है। कई स्टेज तुम्हारा संबंध होगा तुम समर्पित हो जाओगे माता के लिए काम करोगे फिर तुम जो है एक वो ये करोगे वो करोगे फिर आखिरी में तुम एक बालक की जैसी स्थिति में पहुंच जाओगे। तो बालक शब्द के लिए इन्होंने ये दिया है कि अम्बास्मयी अलम भवती अम्बा ही इसके लिए अलम होती है और अम्बा ही इसके लिए बल होती है। बल पर्याप्तम भवती जी पर्याप्त एक मल के लिए समर्थ है माँ ही अकेली उसको संभाल लेती है और किसी की जरूरत नहीं। पर्याप्त वाला ठीक लग रहा है पर्याप्त वाला माँ के वश में रह लेता है और किसी की जरूरत नहीं है उसको ठीक करने जी। और अम्बास्मयी बलम भवती और बल की भी जरूरत वो तो मना कर रहे हैं ना आचार्य जी पर्याप्त पर्याप्त वाला होते हुए भी एक बच्चे की तरफ से हुआ कि बस और किसी की जरूरत नहीं मां मिल गई बस सब कुछ है सर जी। और एक माँ ही उसको नियंत्रित कर लेती है और किसी की जरूरत नहीं है उसको ठीक चलाने के लिए सिखाने के लिए एक माँ की तरफ से, ये कैसे आ रहे हैं, एक बच्चे की तरफ से कैसे अर्थ आ पाएंगे, एक ही अर्थ आ पाएगा चीजी स्वर्ग से, तो कि माँ उसके लिए पर्याप्त होती है, माँ उसके लिए पर्याप्त होती है। ये आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं, बच्चे की तरफ से या माँ की तरफ से? ये तो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो क्या किसकी तरफ से बोला जाएगा? बाकी मतलब हम देख रहे हैं इस घटना को कि बच्चा के लिए तो माँ ही पर्याप्त है, हम बच्चे की स्थिति का आकलन कर रहे हैं विद्वज्जन कोई भी, कि बच्चे के लिए माँ ही पर्याप्त है, माँ ही बल है। पर्याप्तता जो है वो माँ में देख रहे हैं। जी, किस तरह की पर्याप्तता? मतलब उसके पोषण के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके बढ़ने के लिए, विकास के लिए, उसके आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए माँ ही पर्याप्त है। और ये क्या था, बलम भवति, कमजोरी को मिटाने के लिए भी वही बल है। एक माँ देख रही है कि मैं इसके लिए पर्याप्त हूँ, एक बच्चा देख रहा है कि माँ मेरे लिए बाल है। बालक वो होता है जो माँ के बल के ऊपर जी रहा है, बालक वो होता है जो माँ के ऊपर आश्रित है, माँ के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एरोप्लेन और कोई हो तो उड़ सकता है जी, क्यों जी विवेक जी? माता पिता भी बच्चे बन जाते हैं। जी जी, अपने बच्चों पर आश्रित होते। कौन सा लग रहा है आपको? पहले ही उड़ा चुके हैं। पहला शब्द कौन सा अच्छा लगा आपको? यूं कह दिया कि जो आप बताए वही अच्छा है, मेरे को स्वीकार है। बलो बलो व प्रतिषेध व्यभिता, या जो बीच में बला बाल क्या है, अबलो भवती, बीच में जो प्रतिषेध है ना उससे व्यभीत है, शुरू में आना था बीच में डाल दिया। लेकिन नहीं है, है। प्रतिषेध नए का है। हाँ, नए शब्द बीच में आ रहा है, बलो व प्रतिषेध व्यभीत, ये अर्थ तो ये निकला कि वो अबल होता है। उपपत्ति तो दिखानी है इनको, बाल मौका ढूंढते हैं, जैसे शंकराचार्य जी मौका ढूंढते हैं, कहीं आत्मा के एकत्व की बात आती है उपनिषदों में मौका ढूंढते हैं, फिर खूब दिखाते हैं अपना जोहर दिखाते हैं, तो ऐसे ही है, मौका दिखाते हैं कोई भी। हाँ, व्याकरण प्रक्रिया से थोड़ा हटके है ना, प्रशोधरादि यथोपदिष्ट, व्याकरण प्रक्रिया ये प्रशोधरादि यथोपदिष्ट, व्याकरण की प्रक्रिया व्याकरण प्रशोधरादि जी ठीक है। उस समय के यास के समय जो चल रहे थे, मंडयते रवैया करना, जी जी, प्रभरे मनीषया मनस ईषया स्तुत्या प्रज्ञया वा, मन की स्तुति से प्रज्ञा से सिंधो अधिक निवसत है भाव यव्यस्य राजा, कोई ये भाव यव्य राजा है जो नदी के किनारे वास कर रहा है, यो में सहस्रम निर्मिमित सवान, जो मेरे हजारों सवों को वो कर रहा है, सहयोग कर रहा है पूर्ण करने के लिए, प्रभरे मनीषया मनसा ईषया स्तुत्या प्रज्ञया वा, प्रभरे, मैं उसको पुकारता हूँ। सिंधु अधिनिवसता, सिंधु के किनारे पर निवास करते हुए, सिंधु अधिक्षीयता, सिंधु अधिक्षीयता का क्षी निवास अर्थ कर दिया, सिंधु के किनारे निवास करते हुए, भावयव्यस्य राज्यः यो मैं सहस्रम निर्मिमित समान अतुरतो राजा, अतुरणा इति अत्वर्माणा इति वा, और श्रव इच्छमाना प्रशंसा इच्छमाना, जहां शैथिल्य एक दोष माना है, त्वरमाणता भी एक दोष है, जैसे ढीला ढीलापन भी दोष है और जल्दबाजी भी दोष है, दीर्घ सूत्रिता और सूत्रता। षड दोषा पुरुषेण यहा हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम, आलस्यो दीर्घ सूत्रता, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। त्वरमाण दूसरा है, दस प्रमत, दस धर्मम न जानंती, धार्त राष्ट्र निबोधतान, मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता शांता क्रुद्धो बुभुक्षिता, त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीता कामी च ते दशा, तस्माद् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडिता। तो वहां त्वरमाण आ गया, विदुर नीति। हाँ, भाव यव्य तो वही है, जो कि नदी के किनारे वास कर रहा है ना, भाव ये, भाव यव्य जो राजा है, हाँ उसका क्या करें, उस राजा वो तो अलग अर्थ कर दिया ना गुरुजी, उस राजा की कृपा से सहस्रों, मैं जो है ये करूं, भाव यव्य जो राजा है उसके सहयोग से अमंद स्तोम को मैं धारण करूं अपनी बुद्धि से, प्रज्ञा से, स्तुति से। भावयव्य जो राजा है सिंधु के किनारे, ये भावयज्ञ पर वो भी हो सकता है, सिंधु तो हो गया जो नदी है ना, उसको सिंधु कह रहे हैं, ज्ञान नदी के छोर पर निवास करने वाला जो परमेश्वर है उसकी कृपा से मैं अपनी बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा अमंद स्तोतों को धारण करूं। यो मे सहस्रम अमिमित समान, मेरे सहस्रों यज्ञों को संपन्न करे, अतुर तो राजा स्रविच्छमाना, स्रविच्छमाना तो वही राजा है, प्रशंसा की इच्छा करता हुआ राजा है वो, प्रशंसा की इच्छा रखते हुए। यहां तो इन्होंने मेरे जैसे ब्रह्मचारियों के लिए श्रव इच्छमाना, ये तो प्रथमांत है तो उसके ऊपर जाना चाहिए, श्रव इच्छमाना राजा के ऊपर ही गया है ना गुरु जी। हाँ, तो आप जब राजा के स्थान पर ईश्वर करेंगे तो ईश्वर के ऊपर जाएगा, वो इच्छा कर रहा है, प्रशंसा की इच्छा करते हुए वो राजा, अतुरता राजा, गंभीर और शीघ्रता न करने वाला राजा, मे सहस्रम समान, मेरे सैकड़ों जो सब है उनको पूरा करे, वो परमपिता परमेश्वर जो किसी के द्वारा कभी भी हिंसित नहीं किया जा सकता, इन्होंने अधिक्षीयता कर दिया, सिंधु जो परमेश्वर कभी भी हिंसित नहीं किया जा सकता, जो अपनी ज्योति से सब स्थानों में प्रकाशमान है, राजा जो सबकी भलाई और यश की कामना करता है, भाव्य सबकी भलाई यश की कामना करता है, और जो मेरे असंख्य शुभ कर्मों का संपादन करता है, सृष्टि रचना के मूलभूत गतिमान जलों में निवास करने वाले, भूत वर्तमान के समान भविष्यत में भी सदा विद्यमान रहने वाले उस परमेश्वर के लिए मैं अपनी बुद्धि से महान स्तुतियों का संपादन करूं, मेरी स्तुतियों को स्वीकार करें। अमंदान स्तोनान स्तोमान प्रभरे मनीषा, बुद्धि के द्वारा प्रभरे संपादित करता हूं, अधिक्षियतो भाव्यस्य, भाव्यस्य सिंधो अधिक्षीयता, भाव्यस्य अमंदान स्तोना, ऐसा सीधा अर्थ कृपा आदि भी क्या लगेगा, सिंधु के किनारे पर वास करने वाले भाव्य के जो अमंद स्तोत्र हैं, षष्ठी का संबंध अमंदान स्तोमान के साथ जुड़ जाएगा, अधिक्षीयता भाव्यस्य अमंदान स्तोमान प्रभरे, यो मे जो राजा मे सहस्रम समान अभिमित अतुर तो राजा स्रविच्छमाना प्रशंसा कीर्ति की कामना करता हुआ। राजा क्यों कीर्ति की कामना कर रहा है? परमेश्वर कीर्ति की, मान लीजिए राजा परमेश्वर तो इसके साथ जुड़ेगा, परमेश्वर क्यों कीर्ति की कामना कर रहा है? उनकी कीर्ति फैले है, मानी अच्छे काम के द्वारा। परमात्मा की कीर्ति नहीं फैली, परमात्मा के अनुसार कौन चलेगा? जी जी, जी जी जी तो बलवर्ती शब्द का एक बार अर्थ उन्होंने क्या दिया है दिखाना, ये स्कंद स्वामी ने बलवर्ती का तो नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छा अच्छा बल के साथ जो रहता है, तो इसमें तो बल नहीं होता है पर बल के साथ रहता है, या इसमें वो अर्थ कर लें कि बालक बहुत ही ज्यादा सुबह से शाम तक इतने गतिशील रहते हैं, उछलते ही रहते हैं बलवर्ती, पर एक जगह एक दृष्टि से अबल भी दिखा दिया। वो आगे पूरा पढ़ें गुरु जी, इसको क्या लिखा है इन्होंने, सार ऐसा लिखा है गुरु जी, सारूप्य प्रसक्तम बालम निराह बालो बलवर्ती बलेन वर्तत एवं शीलः, बल शब्दात तृतीया समर्थात वर्तत इत्यस्मिन् अर्थे तद्धित इति अभिप्रायः। ठीक है, स ही अमनस्कतया अण प्रत्यय कर दिया बल शब्द से जी, बलेन वर्तते अण प्रत्यय कर दिया तद्धित वृद्धि हो गई जी, वर्तते अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया है जी। आगे स ही अमनस्कतया महतोपि सकाशाद ईप्सितम अर्थम क्रीडनादिकम शक्ति युक्ति निरपेक्षम जिघ्रिक्षति। अच्छा ये कह दिया, और ज्येष्ठस्य वा कहते बड़े बड़े लोगों से भी अपना हट करके मना ही लेता है बच्चा जो है, शक्ति युक्ति निरपेक्षम जिघ्रिक्षति, राज हट बाल हट त्रिया हट है योग हट, योगी हट कैसा होता है, मतलब वो संसार से कोई भी उसको झिका नहीं सकते हैं क्या? नहीं गुरु जी, आप कह रहे थे कोई लाख व्यक्ति भी नहीं आया, मेरे धारणा बनी है कोई है जो जम गया उसमें तो क्या हटाना, जो अच्छे से जम गया अभी पता ही लग गया आपको, दो दो चार होते हैं, अब कोई हटाएगा आपके उस दो दो चार को? कौन हटा सकता है? सुख कैसे मिलता है, ये जम गया कि ऐसे मिलता है, अब क्या हटाएगा कोई? कोई समझ आएगा कि ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा मतलब आगे से मैं ऐसी बात ना बोलूंगी, बुद्धे फलम बुद्धे बुद्धे फलम अनाग्रह सत्य क्या, ये मतलब स्पष्ट है जैसे कि ये तो ऐसा है कि चीनी मीठी होती है, जैसे मिर्च तीखी होती है, या दो दो चार होते हैं, तो कुछ बिंदुओं में कि सुख कैसे मिलता है स्पष्ट पता लग गया, दुख कैसे होता है ये पता लग गया कि ऐसे ऐसे कारणों से दुख आते हैं, ऐसे ऐसे कारणों से हमारे जीवन में सुख आता है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया जी, जी समान आग्रह युद्धोपकरण चलेंगे अब। युद्ध के उपकरण यज्ञ संयोगात राजा स्तुतिम लभेत राज संयोगात युद्धोपकरणानी तेषां रथ प्रथमागामी भवति। इस दूसरे पाद में युद्ध के उपकरणों की चर्चा है। पूरे पाद में यज्ञ के संबंध से राजा स्तुति को प्राप्त करता है। यज्ञ संयोगात राजा स्तुतिम लभेत और राजा के संयोग से युद्ध के उपकरण स्तुति लाभ करते हैं। स्तुति लाभ माने उनकी महिमा गाई जाती है। नहीं नहीं वो तो उस मंत्र में ही आया था। ये तो दूसरे राज ये युद्धोपकरण की क्या चर्चा। तो कह रहे हैं कि यज्ञ के संयोग से राजा स्तुति को प्राप्त करता है, महिमा बढ़ती है उसकी, और राज के संयोग से युद्ध के उपकरणों की महिमा गाई जाती है। नरासंस जो है उससे जोड़ करके कह रहे हैं आप। नरासंस जो था मंत्र था, वहां यज्ञ थोड़े था। मंत्र था ना गुरुजी, उसमें ऐसा आया था ना कि राजा स्तुति की इच्छा करता है, तो यहाँ बताया कि राजा को स्तुति कैसे प्राप्त होती है यज्ञ संयोग से। यज्ञ संयोग से राजा को स्तुति, यज्ञ से जुड़ेगा तो राजा की स्तुति होगी, और राज संयोग से ये बड़ा शब्द डाला इन्होंने, यज्ञ संयोग से राजा की स्तुति होगी। राजा के संयोग से युद्धोपकरणों की स्तुति होगी। हाँ उसके बिना नहीं। जी स्तुतिम लभेत ये अध्याय हमारी है पीछे से। स्तुतिम लभेत तेसाम रथ प्रथमागामी भवति। इन युद्धोपकरणों में रथ सबसे पहले आ रहा है। रथ देखिए, रथ रंगतेर गति कर्मणा स्थिरतेर वा स्याद विपरीतस्य रममाणो अस्मिन् तिष्ठति इति वा रपतेर वा रसतेर वा। चार पांच निर्वचन दिखा दिए। गत्यर्थक रंग धातु से रथ होता है, गतिकर्मक रंग धातु से रथ बनता है, तो ये गतिशील होता है। या स्थिरतेर वा स्याद विपरीतस्य, या आगे पीछे करके स्थिर शब्द का ही उल्टा करके रस्थी बन गया, रस्थी से रथ बन गया। स्थिर धातु से विपरीत करके रस्थी बना लो, रस्थी का ही रथ बन जाएगा। रथ में मनुष्य स्थिर होकर बैठता है ना, हाथी घोड़े आदि की अपेक्षा। हाथी घोड़े में तो चलता फिरता है, ऊंट पर देखो कैसे कैसे होता है शरीर। हाँ घोड़े पर भी हिलता रहता है। तो स्थिरतेर वा स्याद विपरीतस्य रममाणो अस्मिन् तिष्ठति, इसमें रथ इसलिए रथ कहलाता है कि इसमें मनुष्य आराम से बैठता है। रपतेर वा रसतेर वा, रप धातु या रस धातु से भी रथ बनता है, चलता हुआ ही रथ शब्द करता है। तो आगे मंत्र दे रहे हैं ये, वनस्पते विद्वंगो हि भूया अस्मत् सखा प्रतरणा सुवीरा गोभी सन्नद्वस वीळयस्व आस्थाता ते जयतु जेत्वानी। वनस्पते हे लकड़ी के बने हुए रथ, वनस्पते रथ को संबोधन कर रहे हैं। विद्वंग खूब दृढ़ अंगों वाला, वीडु मानी दृढ़, दृढ़ अंगों वाला हो जा। भूया मानी भव, अस्मत् सखा हमारा मित्र हो जा। प्रतरणा तार देने वाला हो जा, सुवीर हो जा कल्याण वीर। ये सारे रथ जैसे आत्मा वा रथ, आत्मा ईशवा, पीछे रथ शब्द आत्मा के लिए भी आया था, तो परमेश्वर परक भी अर्थ हो सकता है। हे रथ तू वीडु अंग भव, अस्मत सखा प्रतरणा तार देने वाला सुवीर। गोभी सन्नद्धो असी, गो के द्वारा मानी गाय की जो सरेस या चर्म होती है उससे सन्नद्ध हुआ हुआ। वीळयस्व संस्तंभस्व अपने को दृढ़ कर, संस्तंभस्व अपने को स्तंभन कर, अपने को स्थिर कर, संस्तंभस्व दृढ़ बना ले, लोट लकार का रूप है। आस्थाता ते जयतु जेत्वानी, जीतने योग्य या जिन्हें जीतना अभीष्ट है, जेतवानी जेतव्यानी आस्थाता ते जयतु, आस्थाता ते जयतु। आस्थाता का अर्थ है बैठने वाला योद्धा, अधिष्ठाता बैठने वाला योद्धा तुम्हारा जो सारथी है, सारथी नहीं वो जो पीछे मालिक है ना, रथ में बैठने वाला जो मालिक है आस्थाता, वो जयतु जेतवानी जेतव्यों को जीते। जेतवानी शब्द का अर्थ है जेतव्य, जेतव्यों को जीते। दूसरा रथ युद्धोपकरण है दुंदुभी, दुंदुभी थी शब्दानुकरणम, दुंदुभी जो है वो शब्दानुकरण है। द्रुमो भिन्न इति वा, द्रुम जो है वो द्रुमो भिन्न इति वा, दुंदुभ्य तेरवा स्यात् शब्द कर्मण। द्रुमो भिन्न इति वा मानी ये पेड़ ही कटा हुआ सा होता है। द्रुम का ही रे फ्लोप कर दिया गुरुजी। अच्छा दुंदु भी, द्रुम जो कटा हुआ होता है, द्रुम का तो रेफ कट गया और भिन्ना का भी ले लिया। दुंदुभ्य तेरवा स्यात् शब्द कर्मण, या शब्द अर्थ वाले दुंदुभ्य धातु से, दुंदुभ्य धातु से दुंदु भी बन गया। द्रुमो भिन्न इति वा, ऐसा नहीं हो सकता द्रुम जो है कटा हुआ, द्रुम ही दुंदु भी बना देते हैं। पेड़ ही कटा हुआ सा होता है। गुरुजी स्कंद स्वामी जी ने ऐसा लिखा है, द्रुम शब्दस्य वारे फ्लोपः भिदेश्च आद्यंत विपर्ययः उकारश्च उपचन, इतना करके बनेगा दुंदुभि। द्रुमात् पूर्वं परम भिदेर उत्तरम्, इन्होंने दुंदुभी शब्दानुकरण, द्रुमो भिन्न इति वा, ये कटा हुआ वृक्ष सा होता है, वृक्ष के मोटे तने से एक और चर्म चढ़ाकर ये बनाया जाता है, तो दुंदुभी वो कहते हैं जो वो बजाते हैं ना, हाँ नगाड़ा, उसको चर्म चढ़ा करके बीच में से खाली कर दिया और चर्म बांध दी ऊपर, खाली हो गया और फिर उसको बजाने लगे, जैसे कि किसी खाली चीज के ऊपर चर्म चढ़ा करके। हाँ हाँ उसको कह रहे हैं ये तो चंद्रमणि जी। तो तस्य एषा भवति, इसको हम कल देखते हैं।